1299 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Już po rozmowie unijnych liderów z Donaldem Trumpem o jego spotkaniu z rosyjskim dyktatorem. Wiadomo też, że była inna rozmowa bez udziału Trumpa. 6 mężczyzn z Polski i Białorusi z zarzutami gang miał działać na polecenie obcego wywiadu. Na termometrach powyżej 30 stopni Celsjusza sprawdzimy, gdzie przed takimi temperaturami chowają się mieszkańcy Opola. Prezydent Karol Nawrocki reprezentował Polskę podczas wideorozmowy z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przed kilkunastoma minutami poinformowała o tym jego kancelaria. Podano także, że odbyło się drugie spotkanie już bez udziału Donalda Trumpa. Przypomnijmy, unijni przywódcy, a także liderzy Wielkiej Brytanii, USA i NATO spotkali się, aby omówić stanowisko przed spotkaniem Trump-Putin. Amerykański przywódca ma rozmawiać z rosyjskim dyktatorem w piątek. Główny temat to ewentualny pokój na Ukrainie. Za godzinę rozpocznie się konferencja szefa prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcina Przydacza, a o 18:00 premiera Donalda Tuska. Ten temat powróci także w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Dokonywanie aktów dywersji i współpraca z obcym wywiadem. Między innymi za to odpowiadać ma 6-osobowa grupa mężczyzn z Polski i Białorusi. Akt oskarżenia dotyczący działalności grupy przygotowała Prokuratura Krajowa. Proces ma toczyć się w Gdańsku. Według ustaleń oskarżeni mieli odpowiadać za próby podpalenia wielkopowierzchniowych obiektów i lokali usługowych. W ramach prowadzonego od półtora roku śledztwa prokuratura postawiła 6 oskarżonym 26 zarzutów. Trójka z nich na rozpoczęcie procesu czekać będzie w aresztach. Członkowie grupy działali w różnych miejscach kraju, referował rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Najpoważniejsze czyny są związane z działalnością już na rzecz obcego wywiadu, mianowicie mamy próbę podpalenia magazynu w Gdańsku w marcu zeszłego roku oraz podpalenie składowiska palet w Markach pod Warszawą. Członkowie grupy mają też odpowiedzieć przed sądem za czyny kryminalne niezwiązane z działalnością dywersyjną, na przykład handel bronią i narkotykami. Michał Fedusio, Polskie Radio. Samoloty F-16 odzyskają miniony blask. 48 polskich maszyn zostanie zmodernizowanych. O kontrakcie ze Stanami Zjednoczonymi na unowocześnienie wszystkich polskich jastrzębi poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W Wojskowych Zakładach Lotniczych w Bydgoszczy przypomniał, że te samoloty służą w polskiej armii od 20 lat i potrzebują dostosowania do obecnych wymogów pola walki. Bardzo dobrze te samoloty przyjęły się w polskich siłach powietrznych. One zrewolucjonizowały polskie siły powietrzne. Ale minęło 20 lat i one są niewystarczające wobec wroga, który zagraża naszemu bezpieczeństwu. Zdolności rozpoznawcze, oddziaływania, łączności, przede wszystkim połączenia z Abramsami czy z Apaczami. Zdolności cyfrowe, komunikacyjne, rozpoznawcze, zadania te wszystkie muszą być w lepszej wersji. Wartość kontraktu to około 4 miliardów złotych. Modernizacja dwóch pierwszych samolotów będzie wykonana w USA, a pozostałych w Polsce. Przed nami kilka afrykańskich dni z temperaturą przekraczającą 30 stopni. Są ostrzeżenia synoptyków wydane dla 13 województw. Łatwiej powiedzieć, gdzie ekstremalnych temperatur nie będzie, czyli na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu Gdańskim. W Opolu teraz 31-32 stopnie. Mieszkańcy mają swoje sposoby na upały. Pić dużo wody. Opalać się, leżeć na kocyku i wchodzić do wody, nie? Bycie w cieniu, a najlepiej nie wychodzenie z domu. Ale jak się ma dzieci, to jest trudno zostać w domu, dlatego jesteśmy na plaży w cieniu. O nakryciu na głowie, o to, żeby mieć lepiej takie ubranko z UFP coś tam 50, żeby ono chroniło. Właśnie mój synek podchodzi. Filtry do twarzy, które już są nakręcone, nakremowane i okulary przeciwsłoneczne na przykład. Ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami obowiązują do piątku do 20. Gorąco także na południu Europy. Tam ekstremalnym temperaturom towarzyszą także pożary. W Grecji trwają ewakuacje, a w Albanii walka o uniknięcie katastrofy ekologicznej. Raport z tych regionów ma Piotr Piętka. W Grecji sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. W prowincji Achai, która została najbardziej dotknięta w ostatnich dniach, w niektórych miejscach strażakom udaje się opanować ogień. Następnie kilka kilometrów dalej pożar wybucha z większą siłą, rozprzestrzeniany przez silny, dochodzący do 8 stopni w skali Beauforta wiatr. Trwa ewakuacja kolejnych 5 wsi w tym rejonie. Wydano również wezwanie do ewakuacji części wyspy Chios. Nieco spokojniej jest na Zakynthos, choć także i tam dochodzi do ciągłego wznawiania pożarów. Równie trudna sytuacja jest na przykład w Albanii. Minister zdrowia tego kraju poinformował o uruchomieniu mechanizmu awaryjnego. Wszystkie szpitale postawiono w stan gotowości. Obecnie najważniejsza walka z ogniem toczy się w Delwinie, na południu kraju. Znajduje się tam duży zakład produkcji i składowania gazu LPG. Zapłon budynków mógłby przynieść fatalne skutki łącznie z katastrofą ekologiczną. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w Trójce, Norbert Michalak. Na początek kolarstwo i drugi etap Tour de Pologne kobiet. Na miejscu w hełmie jest Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Były emocje na tych ostatnich metrach przed metą? Były. Bardzo liczyliśmy na to właśnie, że emocje będą, bo etap wokół hełma kończył się podjazdem tutaj pod Wysoką Górkę, pod Bazylikę, na bruku, więc wiadomo było, że tu się będzie działo i nie będzie przypadkowej zwycięzczyni. Wygrała Linda Zanetti z grupy Uno X Mobility, to Szwajcarka, najlepsza z Polek Dominika Wodarczyk, UAE Team ADQ, szósta. No i rozmawialiśmy z Dominiką tuż za metą, zasapaną, zmęczoną, ale powiedziała, że trochę zaskoczył ją, myślała, że trudniejszy będzie ten podjazd, trochę sobie więcej siły zostawiła na ostatnie metry i niestety nie wykorzystała tego. Było zwycięstwo w zasięgu, no ale była trochę spóźniona. Kaja Rysz, wczoraj czwarta, dziś dziesiąta, Malwina Mul dwunasta, Marta Jaskulska czternasta i w drugiej dziesiątce jeszcze Karolina Kumięga na miejscu osiemnastym. W generalce delikatna zmiana. Liderką pozostaje Chiara Consoni, ta co wczoraj wygrała etap. Kaja Rysz spadła o jedną pozycję na szóste miejsce, a Dominika Wodarczyk podskoczyła o trzy lokaty na miejsce siódme. Dziękujemy za relację. 90 tysięcy euro, tyle wynoszą kary dla Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Są to konsekwencje zachowania kibiców podczas domowych spotkań kwalifikacji europejskich pucharów. Kolejarz musi zapłacić grzywnę w łącznej wysokości 48 tysięcy euro, a Jaga 41 tysięcy. Obu klubom grozi również częściowe zamknięcie trybun. W angielskiej Premier League zbroić się nie przestaje Bournemouth. Klub podpisał 5-letni kontrakt z obrońcą Bafo Diakite z Lille. Dzięki temu Francuz stał się drugim najdroższym piłkarzem w historii, The Cherries. Nie ujawniono sumy, ale media spekulują, że opłata wyniosła 35 milionów euro plus 5 milionów w bonusach. A ponownie o sporcie za godzinę. Dziś i jutro w całej Polsce bezchmurnie i bardzo słonecznie, obowiązują ostrzeżenia przed upałami dla praktycznie całego kraju. Słyszeli Państwo w serwisie u Artura. Pogoda ma zmienić się w nocy z piątku na sobotę, więc korzystajmy z lata, byle bezpiecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W środę, 13 sierpnia, dzień dobry mówią Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska, Aneta Awtoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Zapraszam na 3-godzinne podsumowanie tego, co ważnego wydarzyło się dziś w Polsce i na świecie. Co u nas? Bartek Bielecki o kryzysie w Polsce w związku z aferą KPO. Będą też komentarze po rozmowie europejskich przywódców, w tym Donalda Tuska z prezydentem Stanów Zjednoczonych przed piątkowym spotkaniem Trump-Putin. Darek Urbanowicz o wyścigu dookoła Polski kobiet. Zapraszam Państwa do Trójki, do godziny 19. I tried. Panowie z Rolling Stones nie mają satysfakcji, ale ja mogę państwu obiecać, że jeśli zostaną państwo z nami, z trójką, do godziny 19, to satysfakcji na pewno państwu nie zabraknie. Zapraszamy do trójki. Sprawa rozdysponowania funduszy z KPO szczególnie szkodzi jednemu z koalicjantów. To polityczka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, stoi na czele resortu funduszy. Lider ugrupowania, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, zniknął i milczy. Między rządem a partią marszałka relacje są coraz bardziej napięte. Bartosz Bielecki, jak państwo słyszą, jest już w studiu. Ale się zaczytał. Dzień dobry. Zaczytałem się. W ręku mam dzisiejsze wydanie Super Ekspresu, które brzmi: luksusowy powrót minister z wakacji za nasze. Jest podobizna, jest zdjęcie pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Rozchodzi się o jej powrót z urlopu, z Dohy. A miał on się odbywać przez VIP-owskie warunki na lotnisku. To iście gwiazdorskie traktowanie na lotnisku nie kosztowało jej ani złotówki. Możemy przeczytać w dzisiejszym wydaniu Super Ekspresu. Zarzuca się też pani minister, że z urlopu i z lotniska wróciła limuzyną rządową. O parę absurdu polityczno-medialnego sięgają kosmosu, odpowiedziała w mediach społecznościowych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i przekazała, że z lotniska odebrał ją jej syn. Ale to oczywiście nie koniec kłopotów ministry funduszy, bo od kilku dni zbiera cięgi za to, że pieniądze z KPO poszły m.in. na ekspresy do kawy, solaria czy jachty. Jednak mimo to za partyjną koleżanką murem stoją politycy Polski 2050, o czym przekonuje posłanka Aleksandra Leo. Ale oczywiście, że stoimy i to mogę mówić w imieniu klubu jako Polska 2050. Oczywiście czekamy na wyjaśnienia, oczywiście czekamy na kolejne kontrole, ale już widać, że ta cała narracja była wymierzona w to, żeby zobrzydzić, zohydzić Polakom coś, co jest dla Polski super ważne, czyli środki z KPO. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wydaje się jednak w tej walce osamotniona. Publicznie wyjaśnień domagał się od niej premier Donald Tusk. W tej sprawie milczy od kilku dni Szymon Hołownia, a i koalicjanci nie garną się, aby koleżankę z rządu bronić. Tak o problemach Polski 2050 mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak. Polska 2050 zdecydowanie musi sobie z tymi kłopotami poradzić. My mamy dużą odpowiedzialność. Razem tworzymy koalicję 15 października i chcemy działać wspólnie. Natomiast pozwoli pan, że ja nie będę tłumaczył się za wybryki Polski 2050. W obronę partii Szymona Hołowni bierze Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poseł Ludowców uważa, że to równorzędny partner koalicyjny, a odnosząc się do rozmów marszałka Sejmu z Jarosławem Kaczyńskim, zarzuca krytykom niesprawiedliwe podejście do tematu. W roku 2020 wybory prezydenckie odbyły się w trybie niekonstytucyjnym, bo Platforma dogadała się z PiS-em. Czyli Platformie z PiS-em wolno się porozumiewać, ale już Polsce 2050 nie. To jest polityka Kalego. Sam Szymon Hołownia był też krytykowany za wypowiedź, w której przyznał, że namawiano go do zablokowania zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. I to według Radosława Fogla z Prawa i Sprawiedliwości powód nagonki na Polskę 2050. Przez to, że powiedział o zamachu stanu i przez to, że nie spełnił tych fantazji Giertycha i spółki o niezaprzysięganiu nowo wybranego prezydenta, o jakichś przerwach w zgromadzeniu narodowym. Tak, to jest powód, dla którego dziś w koalicji rządzącej, tak, chłopiec do bicia to dobre określenie. Polska 2050 nigdzie się jednak nie wybiera i idzie, mimo kryzysów, do przodu, zdaniem posłanki Leo. Ja bym była daleko od takiej narracji, że się kończymy i że to już jest nasza śmierć. Naszą śmierć już wieszczono niejednokrotnie i to, że znajdziemy się pod progiem i że się rozpadniemy. Spokojnie, teraz jest taki spokojniejszy czas. Myślę, że wszyscy będą mogli odpocząć we wrześniu, wrócić z naładowanymi bateriami, gotowi do pracy nad nowymi projektami. Na słabnącą pozycję i gaśnięcie Polski 2050 zwraca uwagę profesor Bartłomiej Biskup. Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że czekają podobny los jak inne tego typu ugrupowania. Taka partia jak Nowoczesna, kiedyś Ruch Palikota, prawda, to były związane z tą samą stroną sceny politycznej akurat. I ci ludzie, którzy odchodzili od Platformy Obywatelskiej, znaleźli tę bezpieczną przystań właśnie w partii Hołowni. Słaby wynik Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich, spadek zaufania i wyczerpanie się tego formatu. To powody zwijania się Polski 2050 według profesora Biskupa. Do tego dochodzi też krótki polityczny staż tej partii. Myśleli, że to jest inaczej, troszkę ta polityka wygląda, ona wygląda w rzeczywistości zupełnie inaczej i ten brak doświadczenia też sprawił, że po prostu popełniają różnego typu błędy. Klub Parlamentarny Polski 2050 liczy obecnie 30 posłów, ale ostatnio trochę się pomniejszył, bo pożegnali się z nim Izabela Bodnar i Tomasz Zimoch. No i co tam jeszcze w tym superekspresie wyczytujesz? Dancewicz kurze na plaży. Nie, nie, to ty się zajmij superekspresem. O, Roxy Węgiel jest w Chorwacji. Ja, proszę państwa, nie mogę czytać superekspresu, bo trzymam kredens. Bartosz Bielecki opowiadał państwu o tym, co się w polskiej polityce dzieje po aferze KPO. A nie będę czytać superekspresu też dlatego, że wolę słuchać naszej piosenki dnia. Perla Szes, Inna Polska. I teraz proszę wszystkich państwa, którzy pamiętają Jarocin, o nadstawienie uszu. Inna Polska, Perla Szes, to nasza piosenka dnia. No nie mówiłam, że Jarocin? Jarocin, prawda? No właśnie, proszę państwa, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oprócz nowej muzyki, ale też i starych, dobrych przebojów. Oprócz tej muzyki, którą państwo ukochali, mamy też dla państwa duży pakiet najnowszych wiadomości o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie, po to, żeby byli państwo na bieżąco. Zostało kilkadziesiąt godzin do wyznaczonego na piątek spotkania Trump-Putin na temat zakończenia wojny w Ukrainie. Dojdzie do niego na Alasce. Za nami rozpoczęta o 14 rozmowa europejskich przywódców, w tym Donalda Tuska z prezydentem Stanów Zjednoczonych. A czy Europa usłyszała to, co chciała usłyszeć, to już pytanie do Macieja Jastrzębskiego, który jest z nami. Maciej, dzień dobry. Dzień dobry, witam. No jeszcze nie mamy szczegółów, wiemy tylko, że jedno słowo, które się pojawia, to jest niepokój, to są obawy liderów państw Unii Europejskiej i samego Wołodymyra Zełenskiego po rozmowie z Vensem i w trakcie rozmowy z Trumpem, że może się okazać, iż dwaj przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji porozumieją się poza Ukrainą i poza państwami europejskimi w sprawie pokoju na kontynencie europejskim, a to jest bardzo niebezpieczne. Ja przypomnę, że do szczytu na Alasce pozostało niespełna 3 doby. Trump mówi, że konsultuje się ze wszystkimi. Liderów państw europejskich nazywa wspaniałymi ludźmi. Zełenskiego zapewnia, że kiedyś go włączy w negocjacje z Putinem i namawia do potencjalnego kompromisu, a rosyjski MSZ przekazuje jasny jasny komunikat. Regiony wpisane do rosyjskiej konstytucji są poza negocjacjami, one są nasze. Przypomnę, że nie chodzi tylko o Ługańsk, Donieck czy Krym, ale również o Cherson i Zaporoże. Rosja ma również chrapkę na Sumy i Charków. Kijów nawet nie chce o tym słyszeć. Politolog Maksim Jali zwraca uwagę na chwilowe oczarowanie Trumpa Putinem i pojawiające się głosy, że obaj mogą coś wspólnie ustalić i postawią Ukrainę oraz Europę przed pewnego rodzaju ultimatum albo. Jednak jak mówi Jali, stanowisko Trumpa może zmienić się gwałtownie, bo na Trumpa ma wpływ tylko Trump. Jeśli on spojrzy głęboko w oczy Władimira Putina, tak jak robił to George Bush młodszy, i nie zobaczy w nich duszy, jeśli zrozumie, że jego współrozmówca nie chce zawrzeć porozumienia na warunkach korzystnych dla samego Trumpa, to zmieni się jego punkt widzenia. Wtedy dostaniemy od Stanów Zjednoczonych wszystkie rodzaje uzbrojenia, w tym takie, o których nawet nie marzymy. Wyjazd na Alaskę to ogromne wyzwanie dla Putina i jego ochrony. Flota północna na pewno zostanie postawiona w stan gotowości. Kto wie, czy po lodzie z Czukotki na Alaskę już nie suną sani z żołnierzami sił specjalnych Federacji Rosyjskiej. Żarty żartami, ale były moskiewski korespondent zachodnich mediów Zygmunt Dzięciołowski mówi wprost, że Rosjanie są paranoikami pod względem obaw o własne życie. Histeria na temat bezpieczeństwa prezydencji Rosji osiągnęła takie rozmiary. On jest tak chroniony, tak pilnowany. Oczywiście nie mamy szczegółów, no nikt się z nami tymi szczegółami nie będzie dzielił. To Rosja użyje wszystkich możliwych środków dostępnych. Wszystkie będą jakby w stanie gotowości bojowej, żeby zapewnić bezpieczeństwo swojemu prezydentowi. Ja nie sądzę, żeby jemu cokolwiek zagrażało w tej podróży amerykańskiej, ale Rosjanie są, jak pan wie, pod tym względem paranoikami i nie mam co do tego żadnej wątpliwości, że wszystko to, co Rosja ma do dyspozycji, zostanie uruchomione w stan alertu pewnego, w stan takiej gotowości bojowej, żeby się przypadkiem temu Putinowi nic nie stało. Ja przejrzałem rosyjskie media. Na Alasce Władimira Putina, jak piszą Rosjanie, będą chronić Rosyjska Federalna Służba Ochrony i amerykańska Secret Service. Moskwa obawia się prowokacji ze strony przeciwników polityki Kremla. Gotowość bojowa rosyjskiej triady jądrowej osiągnie poziom niewidziany od czasów kryzysu kubańskiego, tak napisał prokremlowski publicysta wojskowy Aleksander Koc. Strefa bezpieczeństwa ma rozciągać się w promieniu co najmniej 500 kilometrów od miejsca spotkania. Według portalu Bloknot w trzech pierścieniach ochrony powietrznej będą wykorzystane amerykańskie i rosyjskie systemy rakietowe oraz samoloty. To niespotykane do tej pory, gdy na terenie Stanów Zjednoczonych rozmieszczane mają być rosyjskie rakiety. Pierwszy raz na taką skalę dojdzie też do bezpośredniej współpracy rosyjskich i amerykańskich służb, a także oddziałów antyterrorystycznych. I niektóre gorące głowy w rosyjskiej opozycji liczą, że zdarzy się cud i Trump aresztuje Putina ściganego listem gończym za zbrodnie wojenne. Jednak taki scenariusz moim zdaniem jest bardzo mało prawdopodobny, bo nikt nie jest w stanie dzisiaj skalkulować międzynarodowych konsekwencji. Bardzo ci dziękuję, Maćku. Maciej Jastrzębski będzie szczyt na Alasce obserwował razem z Ukraińcami we Lwowie, a na Alasce będzie z kolei nasz inny korespondent, Jan Pachlowski. W mieście trwają gorączkowe przygotowania. Obie strony, i amerykańska, i rosyjska, jak państwo słyszeli, już wprowadzają szczególne środki bezpieczeństwa. Janku, co jeszcze wiemy o tym, co dzieje się teraz w alaskańskim mieście? Przyznam państwu, że jestem właśnie w drodze na lotnisko i będę udawał się na Alaskę z miejsca, w którym na co dzień mieszkam, z Florydy na Alaskę. Prawie taka sama odległość jak do Warszawy, ale mam tutaj kontakty z osobami, które od kilku dekad mieszkają właśnie w tej części Stanów Zjednoczonych. Wyjątkowe to przecież też były terytorium rosyjskie kupione od właśnie Moskwy, a amerykańskim stanem stało się dosyć późno, bo dopiero w 1959 roku, ale już właśnie kiedy pojawiły się w zeszły piątek pierwsze informacje, że w ten najbliższy piątek, czyli 15 sierpnia, dojdzie do rozmów, dojdzie do nomen omen historycznego spotkania, to zastanawiano się, gdzie na Alasce. No i tutaj najbardziej jednak możliwa była tutaj lokalizacja Anchorage, czyli największego miasta tego amerykańskiego stanu. Po pierwsze, że jest tam lotnisko, które jest w stanie przyjąć te duże, nie tylko prezydenckie samoloty, ale w ogóle wszystkie te związane z bezpieczeństwem. I też tutaj najpierw spekulowano, że może być to miejscowe centrum takie hotelowe, duże, bo tam zaczęło brakować pokoi, ale też coraz częściej mówiono, że być może będzie to właśnie miejscowa baza wojskowa, największa zresztą na Alasce. Polsce. Coraz więcej na ten temat się mówiło, to było niepotwierdzone informacje, a kilka godzin temu już oficjalnie wiemy, że amerykańska baza wojskowa właśnie, w której odbędzie się to piątkowe spotkanie Władimira Putina z Donaldem Trumpem, no to jest właśnie też najlepszym miejscem do spełnienia. Przede wszystkim, tak jak mówił Maciek przed chwilą, wymogów bezpieczeństwa niezbędnych do przeprowadzenia tego typu szczytu, też o jednak bardzo wysokiej stawce. No i też mówi się, że chociaż baza zapewnia bezpieczeństwo niezbędne do zorganizowania takiego szczytu, to też pojawiają się obawy. No i nie ma się czemu dziwić, dotyczące właśnie wizerunku głowy państwa jako amerykańskiego przeciwnika, no jednak odwiedzającego amerykańską bazę wojskową. I też tutaj amerykańskie media przypominają, to jest też w nawiązaniu do mojego poprzednika, że europejskie miejsca, takie jak Wiedeń i Genewa, zostały wykluczone ze względu na ryzyko właśnie prawne związane z goszczeniem Putina, który jest objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne. Putin też proponował Zjednoczone Emiraty Arabskie jako miejsce spotkania, zanim Kreml zgodził się właśnie na spotkanie na Alasce. A CNN poinformował również, że rozważano na przykład stolicę stanu, miasto Fairbanks, ale organizatorzy szczytu uznali Anchorage, największe miasto stanu, właśnie za najbardziej odpowiednią lokalizację. I też tutaj zacytuję lokalny portal Alaska News, który pisze, że Anchorage zostało wybrane, ponieważ znajduje się w połowie drogi dla wszystkich stron, a także jest to wystarczająco odizolowane miejsce, aby ograniczyć, i tutaj dokładnie cytuję, to jest cytowane, to jest w cudzysłowie, atmosferę cyrku przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkich odpowiednich środków bezpieczeństwa i udogodnień. Amerykańska baza wojskowa na Alasce, w której właśnie odbędzie się piątkowe spotkanie, to jest cały czas podkreślane, jest najlepszą lokalizacją. Tutaj chodzi przede wszystkim właśnie o wymogi bezpieczeństwa niezbędne do przeprowadzenia tego szczytu o wysokiej stawce. Jest to największy, też podkreślamy, obiekt wojskowy na Alasce, a stacjonuje w nim tysiące żołnierzy wraz z rodzinami. Donald Trump jutro wieczorem czasu lokalnego, to będzie w nocy z czwartku na piątek czasu obowiązującego w Polsce, wsiada na pokład Air Force One i leci właśnie na Alaskę, ale A my będziemy o tym wszystkim państwa informować. Jan Pachlowski będzie na Alasce, Maciej Jastrzębski będzie we Lwowie, a my będziemy państwu o wszystkim opowiadać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Słuchają państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. I orzech, i karmel, i czekolado. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Bongelati, smak włoskich wakacji. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Gra o pokój przed spotkaniem Trump-Putin. Kosztowne obietnice prezydenta Nawrockiego. Manikur tak, ale nie hybrydowy. Unijny zakaz już wkrótce. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Pytacie mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Proszę państwa, oto on, bohater tego lata, Potasek Mag. By bohatersko cię wspierać, gdy tracisz potas i magnez, choć tego nie widzisz, w upale, sporcie, przy złej diecie. A potas i magnez pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego. Potasek Mag dzięki nowoczesnej technologii dba o kontrolowane uwalnianie tych minerałów w twoim organizmie. Sięgnij po suplement diety Potasek Mag. Kapsułkę numer 1 z potasem i magnezem. Adamet dla rodziny. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. W rozmowie z Trumpem będzie trzecie spotkanie w sprawie Ukrainy z udziałem kilkunastu liderów europejskich, w tym premiera Donalda Tuska, poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Unijni przywódcy, a także liderzy Wielkiej Brytanii i NATO rozmawiali po południu z Trumpem o jego zaplanowanym na piątek spotkaniu z Władimirem Putinem. W ramach ćwiczeń Zachód 2025 białorusko-rosyjskie wojska będą ćwiczyły, tu cytat, planowanie wykorzystania broni jądrowej. Tak oświadczył minister obrony Białorusi po naradzie z Aleksandrem Łukaszenką. Musimy być gotowi na wszystko. Widzimy sytuację na naszej zachodniej i północnej granicy i nie możemy spokojnie obserwować militaryzacji i aktywności wojskowej, stwierdził generał. Teraz jeszcze ważne przypomnienie dla mieszkańców Warszawy. Jutro od 16 do 16 w piątek zamknięta dla ruchu będzie Wisłostrada od ulicy Muzealnej do mostu Łazienkowskiego, a także ulice Poprzeczne. Powodem jest piątkowa defilada wojskowa. Od czwartku zamknięta zostanie też jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina. To był serwis Trójki. A teraz ekonomia w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Polska gospodarka przyspieszyła. W drugim kwartale produkt krajowy brutto wzrósł o 3,4% rok do roku. Tak wynika ze wstępnych danych GUS-u. Wzrost przyspieszył w porównaniu z pierwszym kwartałem, a warto pamiętać, że rezultat z pierwszego kwartału też przekraczał oczekiwania. Mówi główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. W beczce miodu jest jednak solidna łyżka dziegciu. Choć nie znamy jeszcze szczegółowych danych, widać, że głównym motorem PKB jest dalej konsumpcja. W stagnacji jest przemysł, zastój widać w budowlance. Mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Różne obostrzenia, które dotyczą w ogóle wszystkich wytwórców, ale w szczególności przemysłowych, powodują, że my mamy coraz większy problem, żeby z naszymi towarami zmieścić się na światowym rynku, na europejskim rynku. Ekonomista z Akademii WSB Marek Zuber zwraca z kolei uwagę, że wzmocnienia wymagają eksport i inwestycje. Jeśli chodzi o eksport, no to oczywiście problemem jest słaba sytuacja w Niemczech, więc cały czas mamy nadzieję, że koniec roku to będzie jednak nieco więcej dobrych informacji z Niemiec, choćby ze względu na początek wydawania tych dziesiątków miliardów euro programu restrukturyzacji i zbrojeń, jeżeli chodzi o naszych zachodnich sąsiadów. Dodajmy, że pełne dane na temat PKB w drugim kwartale GUS poda 1 września, a już jutro poznamy szczegółowy odczyt inflacji za lipiec. Polacy w lipcu ulokowali w funduszach inwestycyjnych rekordowe 6 miliardów złotych. Ponad 5 miliardów trafiło do funduszy inwestujących w obligacje i bony skarbowe. Skąd taki nagły wzrost zainteresowania inwestowaniem? Ja bym to wiązał ze spadkiem stóp procentowych i oprocentowania obligacji detalicznych, które Ministerstwo Finansów stopniowo obniża. A drugi trop, moim zdaniem, jest taki, że ludzie zaczęli spoglądać w kierunku giełdy. Tam się dzieją bardzo dobre rzeczy. WIG20, czyli taki indeks największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, przekroczył tą psychologiczną barierę 3000 punktów. A jak spojrzymy, jaką stopę zwrotu, czyli zysk, dał z ostatniego roku, to jest prawie 30%. To siłą rzeczy przykuwa uwagę i być może część oszczędzających przekierowuje swoje oszczędności właśnie w kierunku rynku kapitałowego. Mówi na naszej antenie w Informatorze Ekonomicznym Marek Chondzyński z Pulsu Biznesu. No to spójrzmy na naszą giełdę. Teraz WIG20 traci prawie procent, ale ma jeszcze pół godziny do zamknięcia dzisiejszej sesji. A jeżeli chodzi o waluty, to złoty stabilnie. Euro jest po 4,26, dolar kosztuje 3,63, frank jest po 4,52, a brytyjski funt po 4,93. W związku z upałami RCB apeluje, aby unikać wysiłku fizycznego na zewnątrz i nie spożywać alkoholu, pić za to duże ilości wody, stosować krem z filtrem, chronić głowę i ubierać się przewiewnie. To i my polecamy. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Jest 16:35. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Odwrócona wycieraczka, karteczka wetknięta w drzwi. Czy to są naprawdę znaki zostawiane przez złodziei, by w ten sposób oznaczyć mieszkania, których lokatorzy wyjechali na urlop? Karolina Gonet sprawdzała, czy w wakacje przybywa kradzieży i zapytała policjantów, jak możemy się przed nimi bronić. Ja mam wykupioną polisę. Myślę, że to jest dobre zabezpieczenie. No poza tym mieszkam w domu w bloku, w którym są zabezpieczenia, domofony. No i sąsiedzi są najlepszym zabezpieczeniem zawsze w trakcie wyjazdów. Ale jeśli chodzi o mnie, no to mówię, mam wykupioną polisę, śpię spokojnie. Ale żadnych alarmów. To może być zawodne. No i rodzina. Po prostu zwykły zamek, zamykam drzwi i wyjeżdżam. Jakoś tam mam zaufanie do ludzi po prostu. Jest takie powiedzenie, że okazja czyni złodzieja. To w dużej mierze jest stwierdzenie poniekąd prawdziwe i ono jest uniwersalne. Ono nie jest sezonowe. Podkomisarz Jacek Wiśniewski, Komenda Stołeczna Policji. Przestępcy, którzy mają taki zamiar, aby dokonać kradzieży na danym osiedlu, czy w mieszkaniu, czy w domu jednorodzinnym, wcześniej dokonują obserwacji. Bywa, że w jakiś sposób sobie oznaczają takie miejsce. Zwykle jest to coś bardzo banalnego, na pozór nie zwracającego naszej uwagi, czyli ulotka zostawiona chociażby na wycieraczce, pozostawiona dziś wieczorem. Jeśli jutro rano także będzie tam leżała, no to jest jakiś sygnał, że ten rytm dnia wskazuje, że albo kogoś nie ma, albo ten ktoś od tamtej pory nie wyszedł. U moich rodziców niestety właśnie w bloku, takim 15-piętrowym wysokim, takie ogłoszenie było wywieszone gdzieś koło windy, że właśnie jakieś osoby sprawdzają, czy ktoś jest w domu, łapią za klamkę i właśnie zaznaczają jakieś takie znaki, robią przy drzwiach. Może pojawić się dzwonek i odejście po to, żeby sprawdzić, czy ktoś otworzy celem sprawdzenia. Pomysłowość grup przestępczych nie zna granic. Oni oczywiście wymieniają się informacjami, to co działa, to co jest modne i skuteczne. To też się zmienia, to nie jest coś stałego. Co więc zrobić, abyśmy nie padli ofiarami złodziei? Najskuteczniejsze zabezpieczenia wcale nie muszą być drogie. Nasza uwaga najczęściej jest kierowana w kierunku dobrych, właściwych, zdrowych relacji sąsiedzkich, albowiem to jest najbardziej sprawny i skuteczny mechanizm, który odstrasza takiego potencjalnego złodzieja. W wielu przypadkach spotykamy się niestety z różnych stron z informacją, że na przykład ktoś albo wtargnął do mieszkania, albo ktoś chwycił za naszą klamkę i otworzył drzwi. No tak, ale te drzwi były otwarte. No bo nie zamknąłem, nie zamknęłam. Mi się też kiedyś zdarzyło i sąsiadka rano uchyliła, mówi, co się dzieje, drzwi otwarte. Jak wychodzisz na parterze na przykład, zamykaj okna, sprawdzaj, czy masz zamknięte drzwi. Trzeba uważać, nie otwierać drzwi nikomu, kogo nie znam. Zdarzają się sytuacje, że przestępcy, także jest to forma markerowania, chodzą na taką klatkę i idą po kolei za klamkę pociągając, sprawdzają, czy takie drzwi są otwarte. Pamiętajmy, że złodzieje nie mają wakacji, dlatego my nie powinniśmy mieć przerwy od zdrowego rozsądku. A czy państwo się spotkali z takim markerowaniem przez złodziei mieszkań? Czy na przykład znaleźli państwo kiedykolwiek jakąś ulotkę na swojej wycieraczce i może podejrzewają państwa, że to akurat złodzieje zostawili? Można dzwonić i opowiadać. 22 i 7 trójek. Zapraszam. Thank you. się kołysze, tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat to oczywiście Hej i Bezruch. Ostatnio na naszej trójkowej liście przebojów zamienili Państwo miejscami The Cure's Alone i oczywiście Hej, Bezruch, więc jeśli są wśród nas fani tej grupy i tego utworu, no to wiedzą Państwo, co robić. Grabek na pewno doceni Państwa głosy, bo na ostatnim naszym notowaniu Hej na drugim miejscu. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Notice I've been ashamed. Za 11 minut godzina 17. Tour de Pologne w Trójce. I Dariusz Urbanowicz z nami na łączach. Dzień dobry, Darek. Dzień dobry, witam ponownie. Zdaje się, że jesteś w moim rodzinnym mieście, w Chełmie. W Hełmie naprawdę, i w Kasku. Urodziłaś się w Hełmie? Tak, urodziłam się w Hełmie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich Hełmian. Wspaniałe miasto. Ja jestem zachwycony. Trzeci raz odwiedzam Chełm i za każdym razem jestem naprawdę pełen wspaniałych odczuć. Pod każdym względem i ukształtowanie, to wszystko jest na wzgórzach, zielono, piękna architektura, super, super miejsce. A w podziemiach świecie, Ducha naprawdę. Bielucha byłeś? Byłem nie tym razem, ale poprzednim zwiedzałem kopalnię Kredy. Ducha nie spotkałem, co prawda, ale jakiś przebieraniec uzurpator chciał mnie przestraszyć. Nie, to nie takie, nie dajemy się brać na takie plewy. Wiadomo, Ducha Bielucha nie tak, było, ale żartów. Duch sportowy w Chełmie dzisiaj pewnie na całego. Tak. Być może Duch Bieluch wspierał zawodniczki, bo niełatwy etap, 100 kilometrów właśnie po tych tutaj wzniesieniach. No i końcówka, podjazd pod Bazylikę tutaj, ulicą Lubelską, na kostce. Bardzo liczyliśmy na Dominikę Włodarczyk. Wydawało się, że taki etap idealnie pod nią. Dojechała szósta, no a ja mam ze sobą tutaj zwycięzcę Tour de Pologne z 1979 roku, Henryka Haruckiego. Heniu, jak w twojej ocenie wyglądał ten finisz Dominiki? No, Dominika dobrze się ustawiła, tylko w moim odczuciu za twardy miała obrót i dlatego w samej końcówce nie mogła, nie miała się czym przyspieszyć. Ona powinna, ona dojechała bardzo ładnie z przodu, tylko powinna jechać przynajmniej 1-2 zęby wyżej z tyłu i później wrzucić to, co miała na finiszu, wrzucić w samej końcówce, to no na pewno by z Lindą Zanetti nie wygrała, bo Linda Zanetti to jest wyjątkowa sprinterka i by na pewno do zwycięstwa nie doszło, ale by poprawiła swoją pozycję. No, trójka była w zasięgu. Kibice zachwyceni wzdłuż trasy, ustawione tłumy. No i jednego zachwyconego złapałem z mikrofonem. Pan Jarosław Włodarczyk, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Pan jest na to? No, tak się składa, że tak. Proszę powiedzieć dwa słowa. Jak dzisiaj widzę emocje, spocony pan? Nie no, jak zwykle. No emocje, no emocje. No wyścig w Polsce, Tour de Pologne, drugi wyścig po Mistrzostwach Polski, w których Dominika jedzie. No, no fajne emocje, no 6 godzin w drodze, żeby tu przyjechać, żeby ją obejrzeć. Było blisko, co? Ten no podjazd taki? Było blisko. No ale no wiecie, znaczy on mówi, że jest troszeczkę tak zmęczona. Może jakby jeszcze jeden taki podjazd był, żeby nie było pół kilometra, tylko kilometr, no to wydaje mi się, że też, no, też byłoby tak. A tak to na taki kilometr właśnie, tak jak Dominika mówiła, że te sprinterki mogą przetrwać jeszcze, nie? No było widać, że tam cięły się jedna przez drugą, ale no jest dobrze. Niesamowicie ona rozwinęła skrzydła, co? No dokładnie. Też się z tym zgodzę, nawet rzekłbym, że bardzo jej to wszystko idzie. Właśnie współpraca z Sylwkiem, widać, że się tam dogadują. Sylwek trafił właśnie tak chyba w punkt w Dominikę, nie? No ona tak, te górki takie do 5-6 kilometrów swego czasu jeździła, które można tam przeżyć. No a w tej chwili Tour de France pokazał, że jedzie 18 czy 19 kilometrów z najlepszymi. I jedzie! W